a to zobaczymy. Minister Obrony Narodowej poinformował jednocześnie, że służby specjalne i prokuratura zajmą się, tu cytat, działaniami noszącymi znamiona przestępstwa. Chodzi o takie działanie jak sfałszowanie konta facebookowego urzędnika Ministerstwa Obrony Narodowej, upowszechnianie informacji o popełnieniu przestępstwa przez urzędnika Ministerstwa Obrony Narodowej, czy realizowanie prowokacji, których celem było upowszechnianie fałszywych informacji na temat urzędnika Ministerstwa Obrony Narodowej. Bartłomiej Misiewicz poszedł na urlop po tym, jak w mediach zaczęły ukazywać się kolejne informacje na jego temat. Chodzi m.in. o publikacji opisującej jego pobyt w jednym z nocnych klubów w Białymstoku. Polscy kierowcy tirów, którzy jeżdżą po drogach zachodniej Europy, m.in. Francji, mówią, że w ostatnim czasie jest coraz więcej napadów i rabunków. Dwa tygodnie temu Polak kierujący samochodem dostawczym został brutalnie napadnięty w imigranckim getcie koło Paryża. Samochód został podpalony. Nasz reporter Tomasz Majka był na jednym z największych parkingów na przedmieściach francuskiej stolicy. Staram nie stawać się na jakichś parkingach dzikach. Mieliśmy przykład w Berlinie, nie? Co się stało z kierowcą, nie? Wie pan, stoi się tam, gdzie są ludzie, nie? No i auto przy aucie, rozumiem, że to też... Tak, to jest też całkiem inaczej, jak stoi pan w takim tym, zacznie pan coś robić, trąbić, ktoś się obudzi, nie? A jak będzie pan stał gdzieś tam w szczerym polu, kto pana usłyszy? Zając? Czy jest coś, co się zmieniło w bezpieczeństwie jeżdżenia na zachód Europy? Zauważyłem, że coraz więcej jest napadów na kierowców, kradzieży, na przykład paliwa czy rozcięcia plandek. Polskich kierowców na unijnych trasach nie brakuje, bo Polska jest potęgą transportową we wspólnocie. Według ostatnich danych towary po starym kontynencie wozi ponad 185 tysięcy polskich ciężarówek. NATO rozpoczęło nową misję szkoleniową w Iraku. Na miejsce pojechała grupa ekspertów wojskowych, którzy mają szkolić saperów. Ich zadaniem będzie usuwanie min pułapek. Misja jest częścią międzynarodowej operacji wymierzonej w fanatyków z tak zwanego państwa islamskiego. Wojciech Cegielski. Do Iraku poleciało 30 wojskowych specjalistów z Czech, Hiszpanii oraz Stanów Zjednoczonych. Będą jeździć po kraju i szkolić miejscowych żołnierzy, jak radzić sobie z minami pułapkami. To jest broń łatwo dostępna i bardzo skuteczna. Nie tylko zabija ludzi, ale także sieje strach i terror wśród społeczeństwa. Musimy z tym walczyć i to jest naszą misją. Podkreśla pułkownik Juan Enrique Gomez Martin z hiszpańskiej armii. Bomby domowej roboty stały się plagą wojen w Iraku i w Afganistanie już na początku XXI wieku. Są często używane przez fanatyków z tak zwanego państwa islamskiego. Radykałowie często zaminowują miasta, w których się bronią, a nawet drogi, którymi uciekają. Rozpoczęcie misji to efekt decyzji z ubiegłorocznego szczytu NATO w Warszawie. Do tej pory sojusz prowadził niewielką misję szkoleniową dla irackich żołnierzy w sąsiedniej Jordanii. O przeniesienie części misji do samego Iraku wnioskował rząd w Bagdadzie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Naukobus rusza w podróż po Polsce. To przenośna wystawa z Centrum Nauki Kopernik z eksponatami, które można dotknąć i przetestować. Z dala od szkolnej tablicy uczniowie dowiedzą się, jak powstaje film, na czym polega dowód na istnienie Pitagorasa. Spróbują również oszukać swoje zmysły. Aranżujące uczniów eksperymenty to sposób na rozbudzenie ich ciekawości i zainspirowanie do samodzielnego zdobywania wiedzy, mówi Piotr Miller z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Można zobaczyć na takiej wystawie między innymi kulę plazmową, czy zobaczyć, jak wygląda ludzkie ciało od wewnątrz, również zobaczyć, dlaczego na przykład obiekty różnego ciężaru spadają w takiej samej szybkości, albo dlaczego poruszają się w inny sposób, jeżeli są na specjalnych torach ułożone. Podstawowe zjawiska chemiczne, fizyczne, które są przedstawiane na tej wystawie, służą temu, aby zainteresować dzieci jak najbardziej docelowo badaniami naukowymi. W tym roku Naukobus odwiedzi około 200 szkół w całej Polsce. To była ostatnia informacja. Teraz o 20 kolejne Serwis w Trójce. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sport w Trójce. Michał Gąsiorowski. Robert Kubica wciąż marzy o Formule 1. Przyznał to w wywiadzie dla portalu Motorsport. 3 lata temu miałem ofertę testów samochodu F1, jednak wtedy jeszcze nie byłem pewny, czy sobie poradzę. Teraz wiem, że powinienem spróbować. Jestem gotowy, przyznał Kubica, wysyłając tym samym dosyć jasny sygnał, że gdyby ktoś szukał dobrego kierowcy, to można pomyśleć właśnie o Robercie Kubicy. W innym wywiadzie przyznał ostatnio, że już dawno nie był w tak świetnej kondycji fizycznej, jak jest teraz. Na razie wiadomo, że w tym sezonie wystartuje w wyścigach długodystansowych, w tym w legendarnym 24-godzinnym Le Mans. Inny Robert Lewandowski po wycieczce do Oberstdorfu wrócił już do treningu w Monachium, a tam wrze w Bayernie, bo piłkarze nie błyszczą ostatnio. W dodatku dziennikarze i kibice zarzucają im, że za mało się poświęcają. Przemowę na treningu miał podobno wygłosić kapitan Filip Lama. Dziennikarze wyliczyli, że w meczu z Schalke piłkarze Bayernu przebiegli o prawie 8 km mniej. To sporo. Jedynym, do którego nikt nie ma pretensji, jest Robert Lewandowski. Do Dujszebajewów dwóch. Wiadomo od jakiegoś czasu, że do Viva Tauronu Kielce dołączy w przyszłym sezonie Daniel Dujszebajew, syn trenera Atalanta Dujszebajewa. Zanim to nastąpi, reprezentant Hiszpanii do lat 20 zostanie wypożyczony na sezon do Celje Piwowarny Laszko. Tam ma zdobyć potrzebne doświadczenie, by za rok błyszczeć w Kielcach. A kto będzie błyszczeć na Mistrzostwach Świata w narciarstwie alpejskim? Dobre pytanie. Te zaczynają się jutro w Sankt Moritz i zobaczymy tam pięcioro Polaków. Marynę Gąsienicę, Daniel, Macieja Bydlińskiego, Michała Kłusaka, Pawła Babickiego i Michała Jasiczka. Jakie mają szanse, ocenia nasza była świetna narciarka Małgorzata Tlauka-Długosz. Paradoksalnie Mistrzostwa Świata są jednymi z najłatwiejszych zawodów w całym sezonie. Dlatego, że jeżeli w Pucharach Świata startuje po 10 zawodników z każdej mocnej nacji, czyli Austriaków, Szwajcarów, Skandynawów i tak dalej, w Mistrzostwach Świata ma prawo wystartować tylko 4 zawodników z danego kraju. To znaczy, że redukujemy o 60% tych najlepszych narciarzy z czołówki. I powiem szczerze, że mam nadzieję, że Polacy potrafią wykorzystać te warunki. Mam nadzieję, że komuś uda się wjechać może nawet do 20 przy dobrym układzie. O, i tego się spodziewajmy. Jeżeli komuś uda się zakwalifikować do 20, to będzie naprawdę nieźle. Na jutro zaplanowano supergigant kobiet. I na koniec jeszcze wiadomość siatkarska. Otóż Wojciech Czajka został nowym prezesem profesjonalnej ligi piłki siatkowej. Dotychczasowy wiceprezes spółki zastąpił na tym stanowisku Artura Popko, który zrezygnował z funkcji. Heniu Sutner nie dostał powołania do Sankt Moritz. Otarł się o kadrę, ale ponieważ są trudne warunki w biegu zjazdowym, to postanowił nie ryzykować zdrowiem. Okay. Informacje dla narciarzy u nas w audycji popołudniowej w czwartek kurorty krajowe i w piątek w audycji popołudniowej u Kuby kurorty zagraniczne. Sankt Moritz sypie śnieg, dzisiaj odwołano trening do zjazdu. Ale słyszałem, że dość drogie kwatery są. No, szczególnie przy okazji Mistrzostw Świata. No właśnie. U nas miejscami w nocy słabe opady śniegu i będzie zimno, temperatura od minus 14 stopni na Podlasiu i na Mazurach, do minus 6 w centrum i do minus 1 na zachodzie, na południu i nad morzem. Wszędzie mróz. Jutro dużo chmur i możliwe przejaśnienia i możliwe także przelotne opady śniegu i zimno w ciągu dnia. Zima wróciła. Temperatura jutro od minus 1 stopnia na zachodzie i na południu i nad morzem, do minus 5 w centrum i do minus 11 stopni na Podlasiu i na Mazurach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując iPhone 7, 32 GB z wyświetlaczem Retina o przekątnej 4,7 cala oraz czytnikiem linii papilarnych za jedyne 3199 zł oszczędzasz 150 zł. MediaMarkt.pl. A co oni z tymi klaksonami? Co? Ty też? Kochanie, to z radości. Taka promocja, że wszyscy o tym trąbią. Zatankuj na Shell minimum 25 litrów paliwa albo kup produkty Deli2Go lub Costa za minimum 9,98 i zyskaj tu i teraz rabaty na paliwo, punkty Shell Club Smart, wodę lub napój V-Power tylko za złotówkę. Co tydzień inna promocja. Shell, serdecznie witamy. Akcja trwa do 2 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin i lista stacji objętych promocją na shell.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aksamit. The girls in Paris are special and unique. You see it in their eyes when they walk down the street. They sing a song my poor heart never can forget. This night I wish that I were still in Paris yet. Hear them singing. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. The girls in Paris wear sunshine on their face. They smile a Paris smile you'll find no other place. They sing a song my poor heart never can forget. I wish this night that I were still in Paris yet. Hear them singing. La la la la la la la la. La, The girls in Paris fall in love just once a week. And love is all they know and love is all they speak. They sing a song my poor heart never can forget. This night I wish that I were still in Paris yet. Hear them singing. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. They keep singing. La la. Tak, to naprawdę jest Aksamit. Dobry wieczór, Elżbieta Malinowska, Anna Gacek. Zapraszamy na najbliższe 2 godziny wypełnione muzyką. Raczej nowszą niż ta, od której rozpoczęliśmy to wydanie audycji, to Lee Hazelwood. Ale ponieważ to o dziewczynach w Paryżu, to mogło komuś dać do myślenia, że to jednak jest to pasmo i to jest ta audycja. Pierwsze kilkanaście minut dzisiejszego Aksamitu rzeczywiście w Paryżu spędzimy, ale już teraz zapraszam na kolejne naście minut dzisiejszego wydania audycji, bo wtedy przeniesie się do Katowic, a myślami już do sierpnia na tegoroczną kolejną edycję OFF Festiwalu. Za kilkanaście minut moim gościem będzie Artur Rojek. Dzisiaj kolejne offowe ogłoszenia. Ale najpierw, zgodnie z zapowiedzią, jeszcze trochę paryskiego szyku. To jest bardzo elegancka muzyka. Thank you. duet R. Jeśli Aksamit rozbrzmiewa teraz w Paryżu, proszę koniecznie dać znać, jak tam brzmi. aksamit@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku. Tak jak wspominałam, pierwsza część audycji francuska i za chwilę paryski duet. Dziś w Aksamicie, chociaż bez płyty przewodniej i nawet bez myśli przewodniej, proszę nie mylić z tym, że to bezmyślna audycja, to jednak na czele, kiedy już całą tę audycję ułożyłam, uplasowały się dowody współpracy, porozumienia, nici, która wiąże się między artystami. Czasem nici, która wiąże się nie tylko w studiu nagraniowym, poplotkujemy teraz przez chwilę, ale i poza nim, jak w przypadku tego utworu. Puisqu'il faut vraiment de tout pour faire un monde, des lycées, des bons, des courtes et des longs. Puisqu'il faut vraiment tout boire et tout finir pour ne pas mourir, trop plein de désirs. Profite. Puisqu'il faut vraiment de tout pour faire un monde, dansons sur les tombes, corbeaux et colombes. Profite. Puisqu'il faut vraiment tout boire, tout essayer, pour ne pas mourir, mourir éveillé. Oublie-moi avant qu'il ne soit trop tard. N'oublie pas, au fond du verre, du fond d'un bar, la vie humaine est trop courte, mon amour, fais-moi la courte. Wtedy szczęśliwie zakochani Benjamin i Vanessa. Ania donosi, że Aksamit w Paryżu brzmi cudownie. Maria z kolei pisze, że w Paryżu już czuć wiosnę. Rzeczywiście sprawdziłam, dzisiaj już 8 stopni. Jeśli ktoś jeszcze ma ochotę z Paryża pozdrowić tę audycję, zapraszam aksamit@polskieradio.pl. Wspomniałam wcześniej o tym, że dziś w roli głównej siła, moc, radość i przyjemność współpracy. A wszystko w związku z tą płytą, która dziś, kiedy szukałam muzyki do tego wydania Aksamitu, spojrzała na mnie tak jasną, tak ciepłą, tak żywą i właśnie wiosenną, czy wręcz letnią okładką, że pomyślałam sobie, że każdy przemyt czegoś, co pachnie wiosną, obiecuje lato i było nagrywane w słonecznym Los Angeles, jest już w te potworne do zniesienia, ciemne, szare, lutowe popołudnia i wieczory jest co najmniej pożądany. Dlatego dziś kilkakrotnie z tej właśnie płyty. Yourself before I did. Did it ever occur that you forgave yourself before I could? So I'm not cool with you. I'm done, I'm whining. I run, I'm running. And it was so magnificent when we had it all. For it seemed to slowly go wrong. Now I don't wanna go on, on, on, on. And how can I forgive you when I don't have the space to? I'm full. Past regrets. Where did you leave? No, you already left. And did it ever occur that you forgave yourself before I did? Did it ever occur that you forgave yourself before I could? And did it ever occur that you forgave yourself before I did? Did it ever occur that you forgave yourself before I could? Did it ever occur that you forgave yourself before I did? Did it ever occur that you forgave yourself before I could? Did it ever occur that you forgave yourself before I did? Did it ever occur that you forgave yourself before I could? We fall. No nie wiem, czy to jest tytuł płyty najszczęśliwszy przed rozmową z gościem. Upadamy. Z pewnością nie upadamy, prawda, Artur? Siedzimy wygodnie. No nie, ja przynajmniej nie upadam. Siedzimy wygodnie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Off Festival 2017. Artur Rodajek jest moim gościem. Po raz pierwszy zmaterializowany na żywo tutaj przede mną w tym roku i zdaje się, że nie po raz ostatni, bo już mogę powiedzieć, że jeszcze się spotkamy w lutym i ogłosimy rzeczy kolejne. Także luty zapowiada się bogato, jeśli chodzi o Off Festival. Tak nawet możemy odchylić rąbka tajemnicy, że to będzie 27 luty. Robisz wszystko, żeby mi ten najmniej przeze mnie lubiany miesiąc w roku rozjaśnić. Z przyjemnością tutaj przybywam zawsze, więc cieszę się bardzo. Co dzisiaj? Dzisiaj ogłoszenie, które No w zasadzie przyjechałem tutaj, miałem taki zamiar przyjechać tutaj z jeszcze jedną artystką, oprócz tych, których dzisiaj ogłoszę, z tą, która będzie jednym z takich głównych naszych artystów w tym roku, ale jeszcze nie jest gotowa. Ogłosimy ją w kolejnym ogłoszeniu, mam nadzieję. Natomiast dzisiaj ogłoszenie, które będzie się składało głównie z pierwiastka kobiecego. Jak wszyscy wiemy, w ostatnich czasach kobiety bardzo mocno działają i bardzo mocno pokazują swoją niebagatelną siłę. Ja już wiele lat temu przeczytałem taką książkę, która traktowała o sporcie i która mówiła, że przyszłość kobiet, że przyszłość sportu należy do kobiet, że jedyną jakby tutaj grupą, która może popchnąć sport do przodu, są kobiety. Mężczyźni coraz słabiej jakby pokazują progres w sporcie, kobiety coraz mocniej. Jak widać, nie tylko w sporcie, ale też w innych dziedzinach kobiety sobie doskonale radzą. A jak to, przepraszam, że ci przerwę, jak trenowałeś pływanie, to była kobieta, która potrafiła cię przepłynąć? Nie wiem, jaki jest tutaj... To znaczy, ja nie mówię tutaj o relacjach takich aktualnych, że kobiety są lepsze niż mężczyźni, ale chodzi mi o ten progres, który dokonuje się w żeńskim sporcie i w męskim sporcie. Ale wybrnąłeś odpowiedzi na to pytanie. Progres w żeńskim sporcie jest bardziej widoczny i być może kiedyś doprowadzi do tego, że ta bariera zostanie przekroczona na korzyść kobiet. Natomiast póki co są to tylko takie przewidywania. Natomiast wracając jakby do sedna sprawy, dzisiejszy news będzie bardzo mocno kobiecy i w zasadzie wszystkie zespoły, które dzisiaj będę ogłaszał, dotyczą pierwiastka kobiecego. Zacznę od bardzo alternatywnej, undergroundowej artystki, która pojawi się w Polsce bodajże po raz pierwszy. Pojawi się na scenie Michaela Giry, który jest kuratorem sceny eksperymentalnej. Artystka nazywa się Carla Bozulich. Jest to bardzo ciekawe zjawisko muzyczne, ciekawa kobieta, która posiada niebywały, bardzo oryginalny głos, który w piosenkach jest okraszony przez matematyczny, głęboki, postrokową sekcję rytmiczną, bas i perkusję. Wszystko ma bardzo oryginalny posmak. Myślę, że doskonale sprawdzi się na scenie eksperymentalnej i bardzo się z tego cieszę, bo artystka niezwykle ciekawa, a aktywna i pojawiająca się w Europie bardzo rzadko. Kolejna artystka to Szwedka, też bardzo mocno związana z formacją Swans i też zagra na ich scenie. Zresztą kobiety na scenie Michaela Giry są bardzo mocno widoczne. Artystka nazywa się Anna von Hauswolf. Myślę, że wielu fanom muzyki alternatywnej w Polsce dosyć znana, mająca na swoim koncie już kilka płyt, no i też oscylująca, działająca w takim gatunku dosyć mrocznego artystycznego popu, który jest mocno ceremonialny, kościelny i na pewno wszystkim fanom takiej lekkomrocznej muzyki spod znaku Swans. Zresztą Anna von Hauswolf supportowała Swans podczas ich ostatniej trasy. Na pewno takim ludziom, takim fanom się spodoba. Trochę z innej beczki, bo bardziej elektronicznej, tanecznej, producentka i wokalistka z Kanady, która nazywa się Jessie Lanza i ostatnia płyta Oh No, to jedna z takich ciekawszych zjawisk w muzyce elektronicznej, bardzo wysoko oceniana przez fanów i media. Kolejna artystka pochodząca ze Stanów Zjednoczonych, autorka jednej z najlepszych płyt 2016 roku, jeżeli chodzi o muzykę alternatywną, undergroundową. Także po raz pierwszy w Polsce. Myślę, że to ogromne wyzwanie dla wszystkich fanów of festiwalu i niezwykle ciekawa rzecz. Artystka nazywa się Moor Mother. To nie jest prosta muzyka. Zresztą wiele takich zespołów na OFF-ie występuje i zwykle są rodzynkami w całym naszym składzie. Myślę, że bardzo ciekawe i o mocne przeżycie to występ tej performerki, która jest poetką, bardzo mocno radykalną i w swoich tekstach, i w muzyce. Na koniec artysta z Polski. To jest co prawda duet składający się z dziewczyny i chłopaka. I pomimo tego, że chłopak sobie świetnie radzi, jest basistą, to jednak dziewczyna tutaj nadaje w pewnym sensie kierunku temu zespołowi poprzez swoje bardzo oryginalne i zbuntowane teksty. Formacja nazywa się Siksa. I to także zespół, który pojawi się w tym roku na OFF-ie. Więc podsumowując, Karla Bozulich, Anna von Hauswolf, Jessie Lanza, Moor Mother i Siksa. To wszyscy artyści, których dzisiaj ogłaszamy i którzy wystąpią w tym roku pomiędzy 4 a 6 sierpnia w Katowicach na Dolinie Trzech Stawów. OFF Festiwal jest kobietą. OFF Festiwal jest kobietą, tak, tak. Nawet jak dosyć niedawno temu spotkałem się ze znajomymi dziewczynami, które po tym, o czym opowiadałem im, jeżeli chodzi o najbliższe ogłoszenia i po tym, z czym mamy do czynienia w ostatnich tygodniach, zapytały się mnie, czy nie myślałeś, żeby kiedyś zrobić edycję kobiecą od początku do końca, 70 wykonawców. Zamyśliłam się, ale też zastanowiłam się nad tym, czy moje kolejne pytanie jest poprawne politycznie. Bo chciałam zapytać, czy z kobietami trudniej się negocjuje, współpracuje i z twojego punktu widzenia jako organizatora festiwalu, jakby tylko na tej dziedzinie pracy i życia się skupmy. Wiesz co, myślę, że tu nie ma żadnej reguły. Myślę, że są i trudni faceci, i trudne kobiety. Ubiegłoroczna edycja była tego doskonałym przykładem. Wszyscy potrafimy mieć swoje złe i dobre dni. Ja myślę, że akurat na OFF-ie w większości jednak przytrafiają się te lepsze. Pokazywałeś mi przed wejściem na antenę line-up tegorocznej imprezy. Ogłoszenia sobie idą swoim rytmem, ale wygląda na to, że OFF zaczyna się powoli zapinać ten tegoroczny i już tak formować. No tak, gdybym miał tak procentowo stwierdzić, ile już jest zamknięte, a ile jeszcze jest otwarte, no to tego otwartego już jest niewiele. Myślę, że w 95% jesteśmy już zamknięci, z czego się bardzo cieszę. Line-up wygląda doskonale. Nie chciałbym tutaj zabrzmieć dosyć... nie chciałbym się tu chwalić. Czekaj, ja to powiem, bo ja widziałam. Line-up wygląda doskonale. Dziękuję, że mnie wyręczyłaś. W każdym razie jesteśmy zadowoleni z finalnego, prawie finalnego wyglądu tegorocznej edycji. Myślę, że jeżeli wszystko się uda, tutaj odpukać niemalowane drzewo, tutaj nie ma niemalowanego drzewa, ale gdzieś tam... Ale to jest chyba jakiś syntetyk, wiesz? W teorii, no to myślę, że to będzie jedna z najlepszych artystycznych edycji w trakcie naszej 12-letniej egzystencji. I z tą myślą dzisiaj mówię ci bardzo dziękuję za wizytę i za ogłoszenia. Za trzy tygodnie ponownie kolejna porcja wieści z tegorocznej edycji OFF Festiwalu. Artur Zojek, dziękuję. Dziękuję również. No a muzycznie przedstawmy ją, bo myślę, że w tym gronie, które ty przedstawiłeś, jest jedną z tych bardziej niszowych. Pani Karla. Today, make better use of my Oh, This gift of pain is worrisome. Lacked in more when I was dumb. Now I can see the end, the girl, and the beginning of the world. Stuck in California, paranoia. California, paranoia. What would you do? What would you do? What would you do? Dziś Aksamit w podróży, za nami Off Festival, wcześniej Paryż, a teraz Kalifornia. California Paranoia to Lawrence Rothman i gościnnie głos doskonale słuchaczom Aksamitu znany, bo to Angel Olsen. Ale wróćmy jeszcze na chwilę w tej audycji do Katowic na Off Festival. Co prawda nie z tą muzyką, ale z tym głosem. Pojawiła się tam kiedyś, kilka lat temu, czarująca niezmiennie Hope Sandoval. Like a hurricane into a storm, I'll keep you in my satellite, and how high the devil. Always about Dziś Aksamit nigdzie się nie spieszy. Finał płyty Until the Hunter, Hope Sandoval and the Worm Inventions, Liquid Lady. Do 20 jeszcze jedna piosenka i jeszcze jeden dowód niezwykle owocnej współpracy. Baby, come find me.